أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن آخر أمتي يقاتل مسيح الدجال صلى الله عليه وسلم عليكم بالجهاد في سبيل الله فإنه باب من أبواب الجنة يذهب الله به الهم والغم وقال النبي صلى الله عليه وسلم عصابتان من أمتي أحرزهم الله من النار عصابة تغزو الهند وعصابة تكون مع عيسى بن مريم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے راہی دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی معزز اور مکرم حضرت اقدس مولانا ڈاکٹر شیر علی شاہ صاحب محترم علماء کرام اور صوابی کے غیور مسلمان بزرگوں بھائیوں اور میرے نوجوان ساتھیوں میرے لیے آج خوش قسمتی کا مقام ہے کہ زندگی میں پہلی بار صوابی کے غیرت مند مسلمانوں سے جہاد کے موضوع پر گفتگو کا شرف مل رہا ہے باتیں تو آپ حضرات نے علماء کرام کی سن لی ہیں حضرت شیخ الحدیث مولانا ڈاکٹر شیر علی شاہ صاحب کا بیان بھی آپ حضرات نے سنا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے میں صرف اس حوالے سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ ایک ہفتے سے ہم جہاں بھی ملک میں جاتے ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں کراچی میں مجاہدین کا کیا ہوا اخبارات میں مجاہدین پر چھاپوں کی خبریں آ رہی تھیں کس نے چھاپا مارا کیوں مارا جہاد موجود ہے یا بند ہو گیا آئندہ یہ جہاد چلتا رہے گا یا حکومت اس پر پابندی لگا دے گی جہاں جاتے ہیں لوگ اسی پریشانی میں مبتلا ہیں ڈیرہ غازی خان جانا ہوا تو وہاں کئی لوگوں نے آ کے پوچھا کہ سنا ہے مجاہدین پہ پابندی لگ گئی ہم نے کہا کس نے لگائی ہے اور کون لگا سکتا ہے اسلام آباد گئے تو وہاں بھی لوگوں نے پوچھا سنا ہے مجاہدین پہ پابندی لگ گئی جہاد پر پابندی لگ گئی یہاں صبح سرحد میں آنا ہوا تو صبح سے کئی لوگوں نے پوچھا ہے کہ جناب مجاہدین کا کیا ہوا سنا ہے ان پر پابندی لگ گئی تو میں نے ان سب مسلمانوں کو جواب دیا کہ آپ جہاد اور مجاہدین پر پابندی کی بات کرتے ہو اور یہ بات بھی پاکستان میں کرتے ہو جہاں الحمدللہ مسلمان رہتے ہیں میں تو یہ کہتا ہوں اور میرا ایمان ہے کہ دنیا پر جب دجال جیسے یہودی کی حکومت ہوگی تب بھی جہاد پر کوئی پابندی نہیں لگا سکے گا دجال کی ہمت نہیں ہے وہ دجال جو خدائی کا دعویٰ کرے گا اس کی ہمت نہیں ہے کہ جہاد پر پابندی لگا سکے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد دے کر بھیجا. یہ جہاد کوئی کھلونا یا افسانہ نہیں ہے کہ جو اٹھے گا اسے بند کر دے گا. ہم اپنے شہداء کے خون کو بھلانے والے نہیں ہیں. ہم کسی سے پرمیشن یا اجازت لے کر جہاد نہیں کر رہے اور نہ کسی کے پابندی لگانے سے اس جہاد کو بند کر دیں گے. یہ جہاد جس دن سے شروع ہوا ہے قیامت تک انشاءاللہ یہ جہاد پوری آب و تاب کے ساتھ چلتا رہے گا. کسی ظالم کا ظلم اس جہاد کو بند نہیں کر سکتا, نہ کسی عادل کا انصاف اس جہاد کے رستے میں رکاوٹ بن سکتا ہے. یہ جہاد کوئی افسانہ نہیں ہے, یہ کوئی کھلونا نہیں ہے, یہ کسی کمپنی یا فرم کا نام نہیں ہے, یہ کسی انسان کی بات نہیں ہے کہ جس پر پابندی لگائی جا سکے. یہ جہاد میرے اللہ کا حکم ہے, یہ جہاد میرے نبی کا طریقہ ہے, یہ جہاد صحابہ کی قربانی ہے, اس جہاد پہ نبی کا خون گرا ہے, اس جہاد کو کوئی بند نہیں کر سکتا. آپ حضرات پوری طرح سے اس بات کا اطمینان رکھیں. آپ خود سوچیں کیا مسلمان غیرت مند اپنے شہیدوں کا خون بھلا دیں گے؟ ہو ہی نہیں سکتا. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مجاہدین پلاسٹک کے بنے ہوئے ہیں کہ کوئی آ کے انہیں خنجر مارے گا تو یہ گر جائیں گے, مر جائیں گے. یہ فلموں کے ہیرو نہیں ہیں, یہ کرمنل یا بدماش نہیں ہیں, یہ اللہ کے وہ سپاہی اور مجاہد ہیں جنہیں رشیا کی طاقت ختم نہیں کر سکی, جنہیں انڈیا کی طاقت ختم نہیں کر سکی. انڈیا کو اپنی طاقت پر ناز ہے, اس کے پاس 20 لاکھ سے زیادہ فوج موجود ہے, اس کے پاس ٹینک موجود ہیں, اس کے پاس طیارے موجود ہیں, اس کے پاس بکتر بند گاڑیاں موجود ہیں, اس کے پاس بلیک کیٹ کمانڈوز موجود ہیں, اس کے پاس دنیا کی ساری جوہری اور دوسری طاقتیں جمع ہیں. لیکن سن 1989 سے لے کے 1990 سے لے کے آج سن 2001 ہو چکا, 11 سال کے عرصے میں انڈیا ان مجاہدین کو ختم نہیں کر سکا, کشمیر میں جہاد پہ پابندی نہیں لگا سکا. اگر انڈیا پابندی نہیں لگا سکا تو کوئی اور بھی انشاءاللہ جہاد پہ پابندی نہیں لگا سکا. آپ اتنا جلدی ڈر کیوں جاتے ہیں؟ آپ کو یہ مجاہدین کھلونے نظر آتے ہیں کہ جو اٹھائے گا اٹھا کے توڑ کے پھینک دے گا؟ یہ تنخواہ نہیں لیتے کسی سے, یہ اللہ سے جنت کے طلبگار ہیں. یہ کسی انسان کی خاطر جہاد نہیں کرتے, یہ رب کی خاطر لڑنے والے لوگ ہیں. ان کے کئی ساتھی شہید ہو چکے ہیں. کوئی بابری مسجد کے پڑوس میں جا کر شہید ہوا, تو کوئی کشمیر میں جا کے جام شہادت نوش فرما گیا, کوئی افغانستان میں جا کے شہید ہوا ہے, تو کسی کی قبر تاجکستان میں بنی ہوئی ہے. رب کعبہ کی قسم ان شہیدوں کو نہیں بھلایا جا سکتا. ان کے مشن پر, ان کے طریقے پر اور ان کے خون کے قطروں پہ یہ قافلہ بڑھتا چلا جائے گا, یہ قافلہ آگے جائے گا, اور انشاءاللہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا اور کوئی اس جہاد کو بند نہیں کر سکے گا, اسے ختم نہیں کر سکے گا. نعرہ تکبیر سویرنا سویرنا. کہ مسلمانوں میرے ایک سوال کا جواب دینا, کیا قرآن مجید پر پابندی لگ سکتی ہے؟ اگر کوئی کہے کہ کوئی بڑا حکمران کہے میں قرآن پہ پابندی لگاؤں گا تو آپ لوگ برداشت کریں گے؟ نہیں کریں گے. جب قرآن پہ پابندی نہیں لگ سکتی تو کیا جہاد قرآن کی آیت ہے یا نہیں ہے؟ اسی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ والناس تک 400 450 سے زائد مرتبہ جہاد کے فریضے کو بیان کیا، قتال کے فریضے کو بیان کیا۔ اسی قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جہاد کی فرضیت کو بیان کیا، کافروں کے ساتھ لڑنے کی فضیلت کو بیان کیا، مجاہد کے گھوڑوں تک کا تذکرہ اسی قرآن مجید کی صورتوں میں آیا ہے۔ والعادیات ذبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، گھوڑے کا تذکرہ، جو مجاہد کسی گھوڑے پہ سوار ہو جاتا ہے وہ گھوڑا اللہ کے ہاں پیارا بن جاتا ہے۔ جب مجاہد گھوڑے پہ سوار ہوگا تو گھوڑا برکت والا ہو گیا، تو جس زمین پر مجاہد چلے گا وہ زمین کتنی برکت والی ہوگی، جس شہر میں مجاہد چلے گا وہ شہر کتنا برکت والا ہوگا، جس پہاڑ پر مجاہد چلے گا وہ پہاڑ کتنا برکت والا ہوگا، جس ملک میں مجاہد چلے گا وہ ملک کتنا برکت والا ہوگا۔ ہمارے اس ملک کے اندر اگر کنجر موجود ہے، گانا گانے والی عورتیں موجود ہیں، فلم اسٹار ہیروئنیں موجود ہیں، اگر قوالی گانے والے ظالم بدبخت موجود ہے، اگر مشرق موجود ہے، اگر بدعتی موجود ہے، اگر سینما چلانے والے موجود ہے، اگر کیبل نیٹ ورک کے ذریعے سے مسلمانوں کو ننگا کرنے والے موجود ہے، تو پھر اس زمین پر مجاہد کیوں موجود نہیں ہو سکتا؟ اگر ان پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی تو مجاہد پہ پابندی لگانے والے کہاں سے پیدا ہوگا؟ تکبیر سویرونا تریکونا تریکونا۔ اتنا ظلم ہو گیا ان مجاہدین کی وجہ سے آج پاکستان محفوظ ہے، ان مجاہدین کی وجہ سے آج پاکستان پہ اللہ کی برکات نازل ہوتی ہے۔ کشمیر کا پورا بارڈر ان مجاہدین نے محفوظ کیا، انڈیا حملہ نہیں کر سکتا۔ افغانستان کا سارا بارڈر ان مجاہدین نے محفوظ کیا۔ رشیا، تاجکستان، ازبکستان اور دوسرے ممالک پاکستان پہ حملہ نہیں کر سکتے، ان مجاہدوں کی راتوں کی دعاؤں کی وجہ سے یہاں اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ ورنہ آج عورتیں ننگی ناچ رہی ہیں، گلی گلی میں زنا ہو رہا ہے، گلی گلی میں شراب بیچی جا رہی ہے۔ اور تو اور صوابی کے مسلمانوں، اخبارات میں ایسے واقعے آگئے کہ کیبل نیٹ ورک کے اوپر وی سی آر دیکھتے ہوئے باپ نے جب فلم دیکھی تو اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کیا، بھائی نے اپنی بہن کو ننگا کیا۔ اس ملک میں کون سا ایسا گناہ ہے جو آج نہیں ہو رہا؟ پرسو کے اخبار جنگ اخبار کو اٹھا کے دیکھو، برطانیہ کا ایک سکھ لکھتا ہے کہ میں ہر سال پاکستان 3-4 مرتبہ جاتا ہوں، 200-250 لڑکیوں کے انٹرویو لیتا ہوں، ان لڑکیوں کو بدکاری کے لیے برطانیہ لے کر جاتا ہوں۔ اگر ایک سکھ کو اجازت ہے، اگر ایک ہندو کو اجازت ہے کہ یہاں کی بیٹیوں کو اٹھا کے باہر لے جائے، تو ان مجاہدوں کا کیا قصور ہے؟ انہوں نے ماؤں کے دوپٹوں کی حفاظت کی ہے، انہوں نے بہنوں کے آنچل کی حفاظت کی ہے، یہ راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے آہوزاری کرتے ہیں، تب آسمان سے آنے والا عذاب رک جایا کرتا۔ نعرے تکبیر سویرونا سویرونا۔ ان نے مسلمانوں تمہارا کچھ بگاڑا ہے یا تمہیں کچھ دیا ہے؟ سچ بتانا، انہوں نے کچھ نہیں بگاڑا، انہوں نے کسی کا کوئی نقصان نہیں کیا، انہوں نے کسی کا ایک روپیہ چوری نہیں کیا، انہوں نے کسی مسلمان کو نہیں ستایا۔ بلکہ آپ لوگ جو جہاد فنڈ میں پیسہ ڈالتے ہو، یہ مجاہدین خود نہیں کھاتے، یہ پیسہ اللہ کے رستے میں جا کے لگتا ہے۔ پنجاب کے ایک مسلمان نے مجھے کہا کہ میرا جب بھی کوئی مجھ پر مصیبت آتی ہے، میں تھوڑے سے پیسے اٹھا کر مجاہدین کے گلے میں جا کے ڈالتا ہوں، کہا اسی وقت مجھ سے مصیبت دور ہو جاتی ہے، کہا میرا کوئی نقصان ہوتا ہے میں مجاہدین کو جا کے، مجاہدین کی جا کے خدمت کرتا ہوں، میرا وہ نقصان ختم ہو جاتا ہے۔ مجھے وہ ماضی یاد آ گیا جب ایک مجاہد گھوڑے پہ جا رہا تھا، حضرت عمر فاروق اس کے پیچھے دوڑتے ہوئے جا رہے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت امیر المومنین اس مجاہد کے پیچھے کیوں دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں؟ وہ مجاہد بھی پریشان تھا۔ کسی نے کہا امیر المومنین چاہتے ہیں یہ مجاہد ان کے لیے دعا فرما دے تاکہ امیر المومنین کو خوشی نصیب ہو جائے۔ وہ مجاہد واپس مڑا، اس نے کہا جزاک اللہ یا امیر المومنین، اے امیر المومنین اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ حضرت عمر خوشی سے مسکرائے، آمین فرمایا، واپس چلے گئے۔ اگر حضرت عمر کو مجاہدین کی دعاؤں کی ضرورت تھی، کیا پاکستان والوں کو ضرورت نہیں ہے؟ ہم نے کیا بگاڑا ہے اس ملک کا؟ ہم نے اس ملک کے نوجوان کو سین ماؤں کے باہر سے کھینچ کر مسلح پہ لا کے کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ سین ماؤں کے باہر کھڑا تھا، گلے میں لوکٹ ڈال کے، داڑھی موڑ کے، انگریز کا پٹھو بن کے، وہ کیوں کھڑا ہے سین ماؤں کی لائن میں؟ کہا تاکہ کسی عورت کا ننگا جسم نظر آئے گا، مجھے مزہ آئے گا۔ ہم نے کہا او نوجوان، تو کس لیے کھڑا ہے؟ کیا تو عورتوں کے ننگے جسم دیکھنے کے لیے پیدا ہوا؟ تجھے تو رب نے خود بنایا ہے، تجھے تو رب نے مسجود ملائکہ بنایا ہے، تیرے سامنے تو فرشتوں کو سجدہ کروایا گیا تھا، تو آج عورتوں کے ننگے جسم دیکھتا ہے؟ تو اما عائشہ کا بیٹا ہے، تو اما فاطمہ کا بیٹا ہے، تو اما خدیجہ کا بیٹا ہے، تو بدکاری کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوا؟ تو اگر زنا کرے گا قیامت کے دن تیری شرمگاہ تیرے چہرے پہ لٹک رہی ہوگی، تو کس منہ سے اپنے نبی کو شکل دکھائے گا؟ اے نوجوان چھوڑ دے اس سینما کی لائن کو، تیری بہنیں کشمیر میں بے آبرو کر دی گئے، ہندو ان بہنوں کی عزتیں لوٹ رہے ہیں، تیری بہنوں کو فلسطین میں یہودی ذبح کر رہا ہے، ان کے جسموں سے کپڑے اتار رہا ہے، تیری کتنی بہنوں کو افغانستان سے اغوا کر کے رشیا لے جایا گیا جہاں ان غیرت مند بچیوں کو فروخت کر دیا گیا، تیری بہنیں بخارا اور سمرقند میں $5 کے عوض بک رہی ہے، وہ کام تو کافر کر رہے ہیں، تو مسلمان ہے، تو جوان ہے، کیا تو بھی بہنوں کی عزت لوٹے گا؟ کیا تو بھی سینما کے باہر کھڑا ہوگا؟ ہم نے اس نوجوان کی منت دیکھی، ہم نے اسے نبی کا نقشہ یاد دلایا، ہم نے اسے مدینہ کا ماحول یاد دلایا، ہم نے اسے معاذ و محبت جیسے نوجوان یاد دلائے، ہم نے کہا دیکھو وہ بھی تیری طرح نوجوان تھے، معاذ و محبت اللہ کے نبی کو گالی دینے والے ابو جہل کو قتل کرنے کے لیے بیتاب ہے، اور ایک تو بھی جوان ہے اور اپنی بہنوں کا ننگا جسم دیکھنا چاہتا ہے۔ آج وہ نوجوان واپس آ گیا، ماں ہم نے تمہارے بچوں کو خراب نہیں کیا، رب کعبہ کی قسم انہیں تمہارا وفادار بنانے کی دعوت دی ہے، ہم نے مسلمانوں کو لوٹا نہیں ہے، انہیں امانت داری کی دعوت دی ہے، ہم نے اس ملک میں کرپشن نہیں کی، ہم نے اس ملک میں بدعنوانی نہیں کی، جاؤ تھانوں کی فہرستوں میں جا کے دیکھو، تمہیں کوئی ایک مجاہد چوری کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ نعرے تکبیر، سبیلنا سبیلنا، طریقنا طریقنا۔ مسلمانوں، ان مجاہدین نے اللہ کے عذاب کو روکنے کا ذریعہ بنے ہیں۔ جب راتوں کو زانی زنا کر رہے ہوتے ہیں، جب شرابی شراب پی رہے ہوتے ہیں، جب سود خور اپنے سود سے لیے ہوئے نوٹ گن رہے ہوتے ہیں، یہ مجاہد ہاتھوں میں کلاشن لیے، سر پہ لمبے بار رکھے ہوئے کسی پہاڑی پر چڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ان کی زبان پہ جاری ہوتا ہے، ان کی نظر کسی عورت پر نہیں پڑتی، ان کی زبان سے جھوٹ نہیں نکلتا۔ جب تم راتوں کو سو جاتے ہو، یہ راتوں کو مسلح پہ کھڑے ہو کر اللہ مرحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ امت نبی پر رحم فرما، ساری امت برباد ہو گئی، خانہ کعبہ پہ یہودیوں نے قبضہ کرنے کی کوشش کی، مسجد نبوی کے گرد یہودیوں نے جال بچھا دیے، اللہ مسلمانوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، مسلمان بھوکے مر رہے ہیں، انہیں روزی کمانے کے لیے برطانیہ اور امریکہ کے ویزے مانگنے پڑتے ہیں، اللہ ایک زمانے میں یہی مسلمان تھے جن کے لیے تو نے آیتیں اتاری تھی، یسالونک عن الانفال، غنیمت نازل ہو رہی تھی، وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، مال غنیمت مل رہا تھا، آج یہ مسلمان انگریزوں کے نیچے جا رہا ہے، بھوک کی وجہ سے مر رہا ہے، بچے اپنی ماں کا زیور بیچنے پہ مجبور ہے، بھائی اپنی بہن کا دوپٹہ بھیجنے پہ مجبور ہے، اللہ اس امت پہ رحم فرما، تیرے نبی نے کہا تھا تم جہاد چھوڑو گے ذلیل ہو جاؤ گے، اللہ ہم ذلیل ہو چکے ہیں، ہمیں کتوں سے بدتر قرار دیا جا رہا ہے۔ آج کتوں کے تحفظ کے لیے تنظیمیں ہیں، گھوڑوں کے تحفظ کے لیے تنظیمیں ہیں، مگر مسلمانوں کے حقوق کے لیے کوئی تنظیمیں نہیں ہیں۔ آج 400 افغانی مسلمان ایک سمندر میں جہاز کے اوپر پڑے ہیں، آسٹریلیا انہیں نہیں لیتا، انڈونیشیا انہیں نہیں لیتا، کوئی ملک انہیں نہیں لیتا۔ ہماری قوم رسوا ہو گئی، اللہ ہم واپس جہاد پہ آ رہے ہیں، اللہ ہماری جانیں لے لے، میری ماں کا دوپٹہ واپس دے دے، میری بہن کا پردہ واپس دے دے، بابری مسجد واپس دے دے، مسجد اقصی واپس دے دے، اسلام کو عزت واپس دے دے۔ گناہگاروں، جب تم رات کو بلو پرنٹ فلمیں دیکھتے ہو یہ مجاہد مسلح پہ روتا ہے، جب دن کو تم گناہوں کے لیے بازاروں میں نکلتے ہو یہ مجاہد گنے لے کر مشرکین کے سینے چیرتا ہے، آخر ان مجاہدوں نے مسلمانوں کو نقصان کیا پہنچایا؟ دکانوں میں سے مجاہدین کے گلے اٹھا لو، انہیں چندہ نہ دو۔ میں صوابی کے مسلمانوں کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ تم سارے گلے اٹھا کے باہر پھینک دو، ہمارا اللہ مجاہدین کی روزی بند نہیں کرے گا، نہیں کرے گا۔ ہم ایک جیل میں تھے، تہاڑ جیل، نام سنا حضرات نے؟ یہ تہاڑ جیل دہلی کے اندر ہے، وہاں جو جیل کی سپریڈنٹ تھی، بلکہ جیل کی آئی جی تھی، انسپیکٹر جنرل آف پولیس کرن بیدی، ایک کافرہ مشرکہ عورت، اس نے کہا جیل کے اندر گوشت نہیں آ سکتا، مسلمان گوشت کھاتے ہیں، ہندو نہیں کھاتے۔ اس نے کہا گوشت نہیں آ سکتا، ساتھی آپس میں مشورہ کرتے تھے، کہتے تھے 2 سال یہاں رہنا ہے تو ہم بھی سارے کے سارے بیل بن جائیں گے، گھاس کھا کھا کے، سبزی اور دال اور گوشت نہیں ملے گا۔ ہم نے کہا اللہ سے دعا کرو، کرن بیدی کیا کر سکتی ہے؟ آپ یقین کریں، اگلے دن چند کبوتر اور پرندے آ کے خود بیٹھ گئے اور مجاہدین نے پکڑ کے ان کو کھایا۔ الحمدللہ، کون روزی بند کر سکتا ہے؟ کتنے گلے اٹھاؤ گے تم؟ کہاں کہاں سے روزی بند کرو گے؟ یہ مجاہدین روزی کمانے کے لیے آئے نہیں، اور کرپشن کر کے برطانیہ اور امریکہ میں پاکستانی قوم کے پیسوں سے مکان بنانے والوں، ان مجاہدین نے تو اپنے 4 بھائی شہید کرائے ہیں، 2 بھائی شہید کرائے ہیں۔ انہوں نے اس ملک میں کسی کو لوٹا نہیں ہے، مارا نہیں ہے، کسی سے زبردستی چندہ وصول نہیں کیا، ان کی روزی کا بندوبست کرنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ تم کس کس کو روکو گے، کس کس کو روکو گے؟ ابھی پرسوں کی بات ہے، میں ایک دفتر میں گیا، وہاں ایک نوجوان ملا، دونوں ٹانگوں سے معذور ہے، چل نہیں سکتا، زمین پہ بیٹھ کے چل رہا۔ میں نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہا میں اپنی پوری زندگی جہاد کے لیے وقف کرتا ہوں۔ موٹی موٹی ٹانگوں والوں، تم میں سے بہت ساروں کو ابھی جہاد سمجھ میں نہیں آیا، ابھی تک تمہیں یہ نظر نہیں آیا کہ نبی بدر میں کیا کرنے گئے تھے، نبی احد میں کیا کرنے گئے تھے، نبی تبوک میں کیا کرنے گئے تھے، نبی نے حدیبیہ کے موقع پہ کس مسئلے پہ بیعت لی تھی۔ تمہیں ابھی سورہ انفال نظر نہیں آتی، تمہیں سورہ برات نظر نہیں آتی، تاویلیں کرتے ہو جہاد کے خلاف، تمہیں یاد نہیں ہے نبی جب دنیا سے گئے اپنے پیچھے علم چھوڑ کر گئے اور اپنا اسلحہ اور تلوار چھوڑ کر گئے، تمہیں یاد نہیں ہے تمہارے نبی میدان احد میں جا کے زخمی ہوئے تھے؟ غیرت مند مسلمانوں، نبی زخمی ہوگا، قیامت کے دن چہرے پہ زخم لے کر اللہ کے دربار میں آئے گا، اور میں اور تم اس حالت میں آئیں گے، ہمارے چہرے پہ لوشن لگا ہوا ہوگا شیو کا، ہمارے چہرے پہ کریم لگی ہوئی ہوگی۔ کتنے شرم کی بات ہے، نبی زخمی ہو گئے، ہم کہتے ہیں جہاد نہیں ہے، نبی 27 چلے گئے، ہم کہتے ہیں جہاد نہیں ہے، اللہ نے قرآن میں جہاد کو 450 بیان کیا، ہم کہتے ہیں جہاد نہیں ہے۔ جہاد کا انکار کر کے مسلمانوں کیوں کفر اختیار کرتے؟ فقہائے کرام نے لکھا ہے جہاد کا منکر کافر ہے۔ جہاد کا منکر کیا ہے؟ جو آدمی کہے کہ جہاد یعنی قتال، کافروں سے لڑنا، کچھ نہیں ہے، اخبار پڑھ کے شور مچاتا ہے، یہ آدمی مسلمان ہے کافر ہے؟ قرآن کی ایک آیت کا انکار کرے کافر ہوگا مسلمان ہوگا؟ اور 450 آیتوں کا انکار کرے وہ مسلمان کافر ہے۔ جو نبی کے 27 غزوات کا انکار کرے جن کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے وہ مسلمان ہوگا کافر ہوگا؟ جو صحابہ کے خون کا انکار کرے مسلمان ہوگا کافر ہوگا؟ کیسے مسلمان آج جہاد کے خلاف بولتے رہتے ہیں صبح سے خبریں پڑھ پڑھ کے باتیں پڑھ پڑھ کے اسلام کے ایک فریضے کے خلاف۔ وہ نوجوان دونوں ٹانگوں سے معذور تھا، میں نے اسے پوچھا کیسے آنا ہوا، کہنے لگا میں اپنے آپ کو جہاد کے لیے وقف کرنے آیا ہوں۔ میں نے کہا سبحان اللہ، کل ایک حضرت عمر ابن جموع رضی اللہ عنہ تھے، ٹانگوں سے معذور ہیں، اپنے گھر والوں سے کہتے کہ مجھے گھوڑے کے ساتھ باندھ دو، میں اللہ کے رستے میں جہاد کرنے جاؤں گا۔ بھائی آپ کی ٹانگ لنگڑی ہے، کہا میں چاہتا ہوں اسی لنگڑی ٹانگ کے ساتھ جنت میں چلتا پھرتا رہوں۔ آپ کے بیٹے شہید ہو رہے ہیں، آپ کو جانے کی کیا ضرورت ہے؟ گھر کے دروازے پہ اللہم لا تردنی الى اہلی، یا اللہ مجھے واپس نہ لانا، مجھ بڑھے معذور کو شہادت دے دینا۔ میں نے کہا دیکھو صحابہ کا دور زندہ ہو رہا ہے، آج ٹانگوں والے نہیں آ رہے تو یہ معذور آدمی آ گیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں بھجواؤں گا انشاءاللہ، کسی نہ کسی کام میں جوڑ لوں گا جہاد کے۔ تھوڑا سا اور آگے بڑھا، آہستہ سے کہتا ہے میں درزی کا کام جانتا ہوں، کپڑے سیتا ہوں، اور میں نے بڑی محنت کر کے کچھ پیسے جمع کیے، وہ جہاد فنڈ میں دینا چاہتا ہوں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے بھی آنکھوں میں اس کے آنسو گر رہے ہیں، اور جیب سے 8000 نکالے، مجھے کہا یہ جہاد میں قبول کر لو۔ میں نے کہا اللہ تو قادر ہے، جن کے پاس بڑی بڑی زمینیں ہیں ان کا تو ایک روپیہ قبول نہیں کرتا، جن کے پاس بڑے بڑے کاروبار ہیں تو ان کا ایک روپیہ قبول نہیں کرتا۔ ان 8000 سے جہاد نہیں ہو سکتا، جہاد پہ تو روزانہ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں، ایک ایک گولہ مارنے پہ کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے، لیکن انشاءاللہ ان 8000 میں برکت ہوگی، اس لیے کہ یہ کسی مسلمان کے خون پسینے کی کمائی ہے۔ تو کیا اس چندے کو کوئی بند کر سکتا ہے جا کے؟ روزی دینے والا کون ہے؟ جہاد چلانے والا کون ہے؟ جب ہم نے شروع میں جیش محمد کا اعلان کیا، لوگوں نے کہا ہم اس کو ختم کر دیں گے، جام کر دیں گے، تباہ کر دیں گے، برباد کر دیں گے، مگر جیش محمد بابری مسجد تک پہنچی، جیش محمد سری نگر تک پہنچی، جیش محمد کپواڑہ ہندوارہ تک پہنچی، جیش محمد تخار و تالقان تک پہنچی، الحمدللہ کوئی نہیں روک سکا۔ جیش محمد مسجد اقصا تک بھی پہنچے گی تو انشاءاللہ کوئی نہیں روک سکے گا، کوئی نہیں روک سکے گا اسے، یہ رب کا لشکر ہے۔ اللہ کا، یہ اللہ کے سپاہی ہیں، اللہ کے سپاہیوں کو کوئی روک سکتا ہے؟ قیامت تک روک سکے گا؟ تو مسلمانوں اخبار کی چھوٹی سی خبر پڑھ کے دل پکڑ کے کیوں بیٹھ جاتے ہو؟ بس اب جہاد گیا، اب جہاد گیا، اب مجاہدین کو کچھ نہیں ملنا۔ بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی آپ حضرات؟ اب آخری مسئلہ میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، توجہ سے سنیں۔ آپ میں سے کون کون جہاد میں جائے گا یہ تو اللہ کو پتا ہے، یہاں تو میں کہوں گا تو سب ہاتھ کھڑا کر دیں گے، پھر ہم اکیلے جائیں گے، تھانے بھی جائیں تو اکیلے، جیل بھی جائیں تو اکیلے، جب جلسے میں تو لوگ کہتے ہیں زندہ باد زندہ باد، وہ تو اللہ جانتا ہے کتنے لوگ جائیں گے۔ جہاد میں ہر کوئی نہیں جا سکتا، جہاد میں یہ وہ میدان ہے جس میں اللہ منافق کو نہیں آنے دیتا، منافق رستے سے واپس ہو جاتا، یہ وہ میدان ہے جہاں اللہ منافق کو نہیں جانے دیتا، یہ پاک میدان ہے۔ آپ کو پتا ہے جب میدان جہاد میں کوئی آدمی جاتا ہے آسمان سے فرشتے اترتے ہیں کہ نہیں اترتے؟ تفسیر قرطبی میں لکھا ہے اترتے ہیں، غزوہ بدر میں بھی اترے تھے، اور الى یوم القیامہ جہاں مجاہد اخلاص کے ساتھ جائے۔ جہاد کی چھٹی کون لوگ مانتے ہیں؟ یہ وہی لوگ مانتے ہیں جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہے۔ فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، اللہ انہیں بٹھاتا ہے کہا جاؤ عورتوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ، زنانہ قوم پرستی کا جھگڑا ہو، گھر کا جھگڑا ہو، درخت کا جھگڑا ہو، بہادروں کی طرح لڑنے آئے گا اور کافروں سے لڑتے ہوئے موت آتی ہے۔ تجھے پتہ نہیں ہے تیرا نبی کافروں سے لڑتا رہا اور تیرے نبی نے کہا، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، لا یجتمع کافر وقاتلہ فی النار، کہ جو کہ مسلمان کسی کافر کو قتل کرے گا وہ جہنم میں نہیں جائے گا، پاک ہو گیا جہنم سے۔ تو جہاد میں ہر کوئی نہیں جا سکتا، دعا کرو اللہ ہمیں لے جائے، اس لیے کہ منافق نہیں جا سکتا، اللہ ہمیں نفاق کی موت سے بچائے۔ من مات ولم یغزو ولم یحدث به نفسا مات علی شعبۃ من نفاق، جو شخص جہاد میں بھی نہیں جاتا، اپنے دل کو تیار بھی نہیں کرتا، وہ منافقت کی موت مرے گا، حضور نے کہا منافق ہو کر مرے گا۔ ہم ایسے بات تو ان کی داڑیاں سفید ہو گئیں، ایک منٹ نہیں گئے جہاد میں، اللہ معاف، ایک منٹ۔ اور نبی صرف 8 سال کے عرصے میں 27 بار لڑنے کے لیے تشریف لے گئے، لڑنے کے لیے میدان میں قوت کے ساتھ اشعار پڑھتے تھے جا کے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جہاد میں تو وہی جائے گا جس کی قسمت اچھی ہوگی، ہر آدمی نہیں جا سکے۔ آپ ایک چھوٹا سا کام تو کر سکتے ہیں، وہ چھوٹا سا کام یہ کہ آج کے بعد پکی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ جہاد اور مجاہدین کی مخالفت نہیں کریں گے۔ یہ تو کر لیں گے نا، تو آسان کام ہے نا، اس میں تو نہ جان دینی پڑے گی، نہ مال دینا پڑے گا، نہ شہادت کا خطرہ اور ڈر ہوگا کہ کہیں شہید ہو کر جنت میں نہ چلے جائیں، ڈر لگتا ہے نا۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ ایسے مریں کہ اوپر 5-6 نرسیں کھڑی ہوئی ہوں، انجیکشن لگ رہے ہو، ناک میں گیس لگا ہوا ہو، اوپر ڈاکٹر پمپ کر رہے ہو، پھر ہماری روح نکلے۔ ہم نہیں چاہتے کہ شہادت کی لذت والی میٹھی موت آئے، ایسی میٹھی موت جو جنت میں جا کر بھی نہیں بھولے گی۔ جنت میں جا کے اللہ جنتیوں سے پوچھے گا، کوئی دنیا میں واپس جانا چاہتا ہے؟ سارے کہیں گے اللہ اس گندی دنیا میں نہیں جانا۔ جب شہید کھڑے ہو کر کہے گا اللہ مجھے جانا ہے تاکہ میں شہادت کے وقت جو مزہ آیا تھا وہ دوبارہ حاصل کر کے آ جاؤں۔ تو ہمیں تو ڈر لگتا ہے نا شہادت سے، اگر میں کہوں یا اللہ شہادت دے، کئی نہیں کہیں گے آمین، ایسا سے کہیں گے تاکہ فرشتے سن کے ہمیں ابھی شہید نہ کر دیں۔ تو جہاد کی مخالفت نہ کرنا یہ تو آسان کام ہے نا، اس کا وعدہ کرتے ہیں آج آپ انشاءاللہ۔ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، کچھ لوگ جہاد افغانستان پہ شک کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ پختونوں کی آپس کی لڑائی ہے، وہ روس امریکہ کی لڑائی ہے، وہ فلاں فلاں کی لڑائی ہے، گھر بیٹھ کے کہتے ہیں، وہاں جا کے نہیں کہتے۔ کشمیر کے بارے میں تو بہت ساروں کا دماغ پریشان ہے، وہ کہتے ہیں مشرکوں کے خلاف لڑنا اسلام میں کہاں جائز ہے، مشرکوں کے خلاف لڑنا اسلام میں کہاں جائز ہے، مشرکوں سے تو دوستی کرنی چاہیے، صلح کرنی چاہیے، ان سے تو ویزے لینے چاہیے، پاسپورٹ لینے چاہیے، اڈوانی کے پاؤں پکڑنے چاہیے، لال کرشن اڈوانی کے جا کے ہاتھ چومنے چاہیے، اٹل بہاری واجپائی کا ماتھا چومنا چاہیے، اور اندرا گاندھی کے ساتھ جا کے بیٹھنا چاہیے، اور جناب ساری دنیا کے کافروں کے ساتھ صلح۔ تو کشمیر کا جہاد تو ہے غیر شرعی، آپ کا فلسطین کا، فلسطین میں وہ قوم پرستی کی لڑائی ہے۔ اچھا جی، پھر دنیا میں کہیں جہاد نہیں ہو رہا، تو پھر مرزا قادیانی کو نبی مانو، نعوذ باللہ من ذالک، اس نے کہا تھا جہاد ختم، اور حضور نے کہا جہاد ہمیشہ ہوتا رہے گا، جہاد ہمیشہ ہوتا رہے گا، ایک منٹ کے لیے منقطع نہیں ہوگا جہاد۔ محدثین کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، انہوں نے کہا اسلام کے سچا ہونے کی دلیل یہ ہے کہ حضور نے کہا جہاد قیامت تک جاری رہے گا، جب جہاد بغیر انقطاع کے قیامت تک جاری رہے گا تو معلوم ہوا مجاہد موجود ہوں گے، جب مجاہد موجود ہوں گے تو وہ مجاہد مسلمان ہوں گے، جب مسلمان موجود ہوں گے تو اسلام موجود ہوگا۔ تو جہاد سے ثابت ہوا کہ اسلام قیامت تک موجود رہے گا، یہ علماء نے لکھا۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو لوگ جہاد کی گھر بیٹھ کر مخالفت کرتے ہیں، اخبارات پڑھ کے، سیاسی لیڈروں کے بیانات پڑھ کے، اور اپنے گلی کوچے میں چائے پی کے مسلمانوں کے اوپر ہنسنے والوں پر ان کی باتیں سن کے جو جہاد کی مخالفت کرتے ہیں، یہ لوگ اللہ کے ہاں مجرم، اللہ کے ہاں کیا ہے؟ مجرم۔ آپ اپنے بچے بھی نہیں دے سکتے ہو جہاد میں، اور جو بچے جا رہے ہیں ان کو بھی گالیاں دیتے ہو، سوچو تو صحیح، آخر اللہ کو جا کے کیا جواب دو؟ آپ اپنا مال بھی جہاد میں نہیں قربان کرتے ہو، اور جو لوگ قربان کر رہے ہیں ان کو بھی برا بھلا کہتے ہو, بتاؤ اللہ کو کیا جواب دو؟ آپ لوگ اپنا خون بھی نہیں دیتے ہو اور جو لوگ خون دے رہے ہیں ان لوگوں کو بھی برا بھلا کہتے ہو, اللہ کو کیا جواب دو گے؟ آخر مجاہدین کی مخالفت کرنے سے ملتا کیا ہے؟ کتنا ایمان بڑھ جاتا ہے؟ کیا جہاد بند ہو گیا؟ آج کہہ دو جہاد بند ہو گیا تو پھر کوئی آ کے پوچھے گا قرآن کی عنایتوں کا مصداق کون ہے؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, عنایتوں کا مصداق کون ہے؟ كتب عليكم القتال وهو كره لكم, عنایتوں کا مصداق کون ہے؟ ان اللہ يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا, عنایتوں کا مصداق کون ہے؟ سورہ فتح کا مصداق کون ہے؟ سورہ انفال کا مصداق کون ہے؟ سورہ برات کا مصداق کون ہے؟ یہ کون ہے جن کے لیے صلاۃ خوف کا حکم نازل ہوا؟ یہ کون ہے جن کے لیے تیمم کا حکم نازل ہوا؟ یہ کون ہے جن کے بارے میں کہا گیا کہ وہ مر کے بھی زندہ ہے؟ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات, کیا قرآن ختم ہو گیا؟ کیا قرآن پہ عمل کرنے والے ختم ہو گئے؟ نعرہ تکبیر سبیل اللہ سبیل اللہ. آج کوئی قرآن کی تفسیر پڑھانے والا جب قرآن کھول کے بیٹھے گا, اس کے سامنے کوئی یہودی بیٹھا ہوگا, کوئی نصرانی بیٹھا ہوگا, جب وہ قرآن میں جہاد کی آیتیں پڑھے گا وہ یہودی نصرانی پوچھے گا کہ ان آیتوں کا مصداق کون ہے؟ مسلمانوں میں سے کون ان آیتوں پہ عمل کر رہا ہے؟ وہ عالم کیا جواب دے گا کہ یہ آیتیں منسوخ ہو چکی ہیں, یہ آیتیں کینسل ہو چکی ہیں, ہم مسلمانوں نے ان آیتوں کو نکال دیا ہے؟ وہ کہے گا مجاہدین افغانستان عمل کر رہے ہیں, مجاہدین کشمیر عمل کر رہے ہیں, مجاہدین چچنیا عمل کر رہے ہیں, مجاہدین فلسطین عمل کر رہے ہیں. تب یہودی کا دماغ ٹھیک ہوگا کہ یہ قرآن سچا ہے, اس پہ عمل کرنے والے ہر زمانے میں موجود. اب سنو, جو لوگ جہاد کی مخالفت کرتے ہیں سب سے پہلے وہ اللہ کو گالی دیتے ہیں. کس کو گالی دیتے ہیں؟ اس لیے کہ جہاد کا حکم کس نے نازل کیا ہے؟ اور اللہ خود مجاہدین کے ساتھ لڑتا ہے میدان میں کہ نہیں لڑتا؟ قرآن نے کہا ہے وَكَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ, اللہ ایمان والوں کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے لڑائی, اللہ لڑتا ہے. دوسری جگہ فرمایا فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ, کوئی ہے حافظ قرآن کا؟ ولیکن اللہ, آپ کہتے ہو یہ قتل کرنا, کافر کو قتل نہیں کرنا چاہیے, گناہ ہوتا ہے بہت. کافر کو بے شک وہ تمہارا دین تباہ کر دے, اسلام تباہ کر دے, وہ جو کچھ کر دے مت کرو. یہ اور قرآن میں آتے ہیں ولیکن اللہ, اللہ نے قتل کیا, اللہ خود کافروں کو قتل کرتا ہے. تو جہاد کو گالی دینے والوں تم اللہ کو گالی دیتے ہو. کس کو گالی دیتے ہو؟ اللہ کو. اگر قتل کرنا, اگر میدان میں جا کے لڑنا برا کام ہوتا تو اللہ یہ کام کرتا؟ تو کیا اللہ کو گالی دیتے رہو گے ساری زندگی؟ آج سے توبہ ہے پکی انشاءاللہ, مجاہدین اور جہاد کی مخالفت تو انشاءاللہ. دوسرے نمبر پہ جو آدمی جہاد اور مجاہدین کی مخالفت کرتا ہے, کہتا ہے اسلام امن والا, اسلام لڑنا نہیں ہے, ہم کسی کے گلے کاٹنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے, ہم یہ نہیں ہوئے, ہم وہ نہیں ہوئے, جو آدمی اس قسم کی باتیں کرتا ہے وہ نبی کو گالی دیتا ہے. کس کو گالی دیتا ہے؟ حضور کتنے غزوات میں تشریف لے گئے؟ 27. اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے کافر کو قتل کیا کہ نہیں کیا؟ کیا. اور انبیاء نے یہ قتل کیا کہ نہیں کیا؟ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ, حضرت داؤد نے جالوت کو قتل کیا. اور فرمایا وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ, چوتھے پارے میں آیا کئی انبیاء قتال میں نکلے, ان کے ساتھ اللہ والے بھی نکلے. انبیاء بھی قتال کرتے ہیں, اللہ والے بھی قتال کرتے ہیں, حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قتال کرتے ہیں. اگر قتال برا ہوتا تو کیا نبی کرتے اس قتال کے کام کو؟ مسلمانوں کیا ہو گیا؟ ہم اللہ کے بندے ہیں, اللہ ہمیں حکم دے گا نماز پڑھو تو نماز پڑھنا عبادت, اللہ حکم دے گا قتال کرو تو قتال کرنا عبادت. تو جو جہاد کے مخالف ہیں وہ کسے گالی دیتے ہیں؟ اللہ کو. دوسرے نمبر پہ کس کو دیتے ہیں؟ اللہ کے رسولوں کو, انبیاء کو. اور تیسرے نمبر پہ گالی دیتے ہیں صحابہ کرام کو. صحابہ میں سے کسی ایک کا نام بتاؤ جو جہاد میں نہ گیا ہو. کسی ایک کا نام ہے کسی کو یاد؟ سارے گئے تھے, علماء, اتقیاء, صلحاء, جتنے ان کے اندر طبقے تھے صحابہ میں سارے گئے تھے. اور قرآن نے بھی کہا محمد الرسول اللہ, والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. صحابہ کی پہلی صفت یہ بیان فرمائی اشداء علی الکفار, کافروں پہ سخت تھے. تو آج لوگ جو مجاہدین کے خلاف بولتے ہیں وہ نعوذ باللہ صحابہ کو گالی دیتے ہیں کہ صحابہ برے تھے. جو مجاہدین کے خلاف بولتے ہیں وہ فرشتوں کو گالی دیتے ہیں. کس کو گالی دیتے ہیں؟ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا وَإِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا. اے فرشتوں جاؤ ایمان والوں کے ساتھ زمین پہ جا کے لڑو. اللہ ہم کیسے لڑیں گے, ہمارا کام تو تسبیح و تقدیس کرنا ہے. اللہ خود ٹریننگ دے رہا ہے. فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ. ان کافروں کی گردن پر مارنا, ان کافروں کے جوڑوں پر اور پوروں پہ مارنا اللہ سکھا رہا ہے. فرشتے سیکھ رہے ہیں, زمین پہ اتر کے قتال کر رہے ہیں. تو جو لوگ جہاد کی مخالفت کرتے ہیں, مجاہدین کو برا بھلا کہتے ہیں, وہ فرشتوں کو گالی دیتے ہیں. تو کتنا بڑا گناہ ہے. اس لیے مبسوط نامی ایک کتاب ہے, اس میں امام سرخسی رحمت اللہ علیہ نے لکھا جو شخص جہاد کے خلاف الٹی سیدھی بات کرتا ہو وہ گمراہ شخص. وہ کیا شخص ہے؟ اس کا قول فعل عمل معتبر نہیں, اس کی کوئی چیز معتبر نہیں. جو اللہ کے لیے جان نہیں دے سکتا اس کا کوئی عمل معتبر نہیں, وہ بک جائے گا. تو آج وعدہ کر رہے ہیں ثوابی والے انشاءاللہ جہاد میں تو نہیں جائیں گے نا آپ لوگ؟ نہیں جانا پھر شہادت کا خطرہ پیدا ہو جائے گا. جی شہادت, وہاں شہادت کا خطرہ ہوتا ہے بہت جہاد میں جا کے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اللہ کی بات مانو, رسول کی بات مانو, جب وہ تمہیں پکارے اس چیز کی طرف جس میں تمہارے لیے زندگی ہے. مفسرین نے لکھا دو چیزیں ہیں جس میں مومن کے لیے زندگی ہے, ایک قرآن میں زندگی ہے, ایک جہاد میں زندگی ہے. مومن قرآن پڑھتا ہے اس کا دل زندہ ہو جاتا ہے, مومن جہاد میں جاتا ہے خود زندہ ہو جاتا ہے, اللہ اس کی موت کو بھی زندگی بناتے ہیں. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا. ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو, مردہ نہ کہو. جہاد میں زندگی ہے, جہاد میں موت ہے ہی نہیں. جہاد سے آدمی مرتا نہیں ہے بلکہ کیا ہو جاتا ہے؟ یہ زندگی چاہیے نہیں چاہیے؟ وہ آپ کی مرضی. لیکن میرے ساتھ آپ نے جو وعدہ کیا وہ کیا ہے؟ کہ جہاد کی مخالفت انشاءاللہ نہیں کریں. یہ وعدہ ہو گیا ہے پکا؟ پولیس والے بھی نہیں کریں گے انشاءاللہ. ہاں یہ بیچارے بھی نہیں کریں گے, ان کو تو صاحب کا آرڈر چاہیے ہوتا ہے کیا کریں. لیکن اللہ ان کے صاحبوں کو بھی ہدایت دے دے. اس دن ایک جلسے میں تھا, میں نے کہا کون کون جہاد پہ تیار ہے؟ یہ مولانا یوسف صاحب بیٹھے ہیں وہاں, تو تھانے دار سب سے پہلے ہاتھ کھڑا کیا, کہا ہم تیار ہیں انشاءاللہ. یہ بھی تو مسلمان ہے نا, یہ بھی تو ایمان والے ہیں. یہ کب تک ایسے بیچارے بندوق اٹھا کے پھریں گے؟ کبھی کافر کے لیے بھی تو بندوق لے کے جائیں گے. تب ان کے لیے مسجد اقصیٰ کی بیٹیاں بھی دعائیں کریں گی, تب ان کے لیے مائیں بھی دعائیں کریں گی, تب ان کے لیے امت مسلمہ کی بہنیں بھی دعائیں کریں گی. تب انہیں دیکھ کر لوگ ڈریں گے نہیں کہ رشوت لیں گے, لوگ ان سے محبت کریں گے انشاءاللہ. سارے جہاد کی مخالفت سے توبہ کرتے ہیں انشاءاللہ. ہاں لیکن یہ خفیہ پولیس والے نہیں کریں گے جو بیان لکھتے ہیں, وہ تو پھر اپنی مرضی سے لکھیں گے جو کچھ ان کے دل میں آئے گا. ابھی تو نہیں لکھ رہے, ابھی تو جیب میں کاغذ قلم ہے, بیان بعد میں لکھتے ہیں. پھر جلدی جلدی لکھنا نہیں آتا پھر بھی لکھ لیتے ہیں بیچارے. اوپر جا کے رپورٹ دینی, وہ بھی توبہ کر لیں کہ جہاد کی مخالفت کفر ہے. جہاد کی مخالفت کیا ہے؟ کفر ہے. تو سارے مسلمان توبہ کرتے ہو انشاءاللہ, آئندہ جہاد کی مخالفت نہیں کریں گے, مجاہدین کو برا بھلا نہیں کہیں گے. اگر جا سکے تو خود چلے جائیں گے انشاءاللہ, اپنے بچوں کو بھی بھیجیں گے. حضور کا ایک منہ بولا بیٹا تھا اس کو بھیجا حضور نے, پھر اپنے سب رشتہ داروں کو بھیجا حضور نے. ہمارے بچے حضور کے منہ بولے بیٹے سے زیادہ افضل ہیں کیا؟ اگر نبی نے اپنے بیٹے کو بھیجا ہم بھی اپنے بیٹے کو بھیجیں گے. اگر ہم نے اپنے بیٹے کو جہاد میں نہیں بھیجا, نعوذ باللہ کسی لڑکی کے پیچھے جائے گا, نعوذ باللہ شراب پیے گا, نعوذ باللہ سینما دیکھے گا, بلو پرنٹ فلمیں دیکھے گا, ہم قیامت کے دن جا کے کے کیا جواب دیں گے؟ ہمارا بیٹا چہرے پر سے داڑھی منڈا کے نبی کی سنت کو ذبح کر کے گندی نالی میں پھینک آئے گا کہ مجھے نبی کی شکل پسند نہیں ہے، مجھے نبی کا چہرہ پسند نہیں ہے۔ ایسا بیٹا چاہتے ہو؟ ایسے بیٹے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا بیٹا وہ ہے جو نماز پڑھتا ہو، اللہ کا نام لیتا ہو، چہرے پہ داڑھی رکھتا ہو، سر پہ پگڑی باندھتا ہو، اپنی ماں سے کہتا ہو اماں میرے کندھے پہ ہاتھ پھیر دے میں تیرا نام اونچا کروں گا، اپنے باپ سے کہتا ہو ابا میری پیشانی پہ بوسا دے دے انشاءاللہ اسی پر گولی کھاؤں گا، پیٹھ پہ میری گولی نہیں آئے گی، پھر وہ بہادروں کی طرح جاتا ہے، زمین پہ لڑتا ہے، فضا میں لڑتا ہے، دریاؤں میں لڑتا ہے، اور دنیا کے یہودیوں سے کہتا ہے یہودیوں تم ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو، ہم محمد عربی کے امتی ہیں۔ نعرہ تکبیر، سبیل اللہ طریق اللہ طریق اللہ، خیبر خیبر یا یہود۔ تو سارے اپنے بیٹوں کو مجاہد بنائیں گے انشاءاللہ، لیکن اصل کام وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ آج سچے دل سے توبہ کر لو کہ اللہ اب تک ہم نے مجاہدین کے خلاف بہت کچھ کہا ہوگا۔ آپ کہتے ہو کشمیر کا جہاد شرعی ہے کہ نہیں؟ جو لوگ نہیں جاتے ان کو پریشانی ہو گئی۔ ایک آدمی نے سوال کیا ایک عالم سے، کہا جی وہ شیطان کو اللہ نے ویسے ہی جنت سے نکالا تھا۔ اس نے کہا وہ کیوں؟ کہا قرآن میں ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اللہ نے سجدے کا حکم فرشتوں کو دیا تھا، کس کو دیا تھا؟ اور شیطان جو ہے یہ فرشتہ تھا یا جن تھا؟ کانا من الجن ففتک عن امر ربه، یہ جن تھا، تو اللہ کا حکم تو اس کو تھا نہیں، اللہ نے اسے خامخواہ جنت سے نکال دیا۔ تو اس عالم نے جواب دیا کہ تو شیطان سے بھی بڑا نکلا ہے، جو اشکال شیطان کو نہیں ہوا وہ تجھے پیدا ہو گیا، شیطان کو خود یہ اشکال اعتراض نہیں ہوا تجھے ہو گیا۔ اللہ اکبر، اڈوانی کو اشکال نہیں ہو رہا کہ کشمیر میں جہاد ہے کہ نہیں، وہ کہتے ہیں جہاد ہے، یہ ابھی مارنے آ رہے ہیں، ہماری حکومت ختم ہو رہی ہے، واجپئی کہہ رہے ہیں ختم ہو رہی ہے، جنہوں نے اپنے بیٹے ذبح کرائے وہ کہہ رہے ہیں وہاں جہاد ہے، جو وہاں کی جیلوں میں مارے کھا رہے ہیں وہ کہتے ہیں جہاد ہے، وہاں مشرکوں سے لڑائی ہے۔ غزوہ بدر میں حضور کن کے خلاف لڑے تھے؟ حدیبیہ میں کس کے خلاف گئے تھے؟ عہد میں کس کے خلاف گئے تھے؟ خندق میں کس کے خلاف گئے تھے؟ جب نبی مشرکین سے لڑتے ہیں کیا ہمارے لیے مشرکین ہمارے چچا بن گئے؟ کیسی بات ہے؟ کشمیر کا جہاد غیر شرعی، نعوذ باللہ من ذلک۔ میں کہتا ہوں کشمیر تو کشمیر، انشاءاللہ دلی سے بمبئی تک پورا انڈیا ہم نے واپس لینا ہے، انشاءاللہ واپس لینا ہے، اس لیے کہ ہمارے فاتحین کا خون بھی وہاں گرا، پسینہ بھی وہاں گرا۔ اگر ہم اس بے غیرتی کی حالت میں اللہ کے پاس گئے تو کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ کہے گا تمہارے بڑوں نے خون بھی دیا تھا، پسینہ بھی دیا تھا، اپنی گردنیں بھی کٹوائی تھی، اس ملک ہندوستان کو آزاد کرایا، وہاں دیوبند بنایا، وہاں سہارنپور میں مظاہر العلوم بنایا، وہاں تھانہ بھون کی خانقاہ بنائی، انہوں نے کیا کچھ کیا، اور تم ایسے بے غیرت نکلے کہ تم نے جا کے اس ہندوستان کو آزاد نہیں کروایا؟ ہم کیا جواب دیں گے؟ فقہا نے لکھا ہے جس زمین پہ مسلمانوں کی حکومت رہی ہو اس زمین پر دوبارہ اگر کافر قبضہ کر لے، مسلمانوں پہ فرض ہے اس زمین کو چھڑاؤ۔ یا اللہ ہم اس فرض کو ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، تو ہمیں توفیق دے دے۔ پورا انڈیا آزاد کرانا ہے کہ نہیں کرانا انسان؟ ہاں، بامیان کے بعد سومناتھ کے بت بھی ٹوٹیں گے انشاءاللہ۔ تم کشمیر کی بات کرتے ہو، ہم کہتے ہیں پورے انڈیا میں جہاد شرعی ہے۔ بالکل کیا ہے؟ آپ کو اشکال اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ اللہ نے موڑ لگا دیے کہ تم جہاد میں نہیں جا سکتے، فثبتا ہوں، اللہ نے پکڑ کے بٹھا دیا، تو نہ جانا، تو گیا تو دوسروں کو بھی بھگا کے لے آئے گا وہاں سے، بزدل کہیں کا، تو نہ جا۔ تو جن پر مہر لگ گئی ان کو جہاد کشمیر غیر شرعی نظر آتا ہے، ورنہ سچ جانو کشمیر کے شہداء کو جب گولی لگتی ہے ان کا خون گرتا ہے تو اس میں سے بھی خوشبو آ رہی ہوتی، خوشبو آ رہی ہوتی، اللہ کی رحمتیں وہاں نازل ہو رہی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرتیں وہاں آ رہی۔ افغانستان کا جہاد بھی شرعی ہے، چچنیا کا جہاد بھی شرعی ہے، اللہ نے ساری دنیا میں جہاد کھڑا کیا۔ بدقسمت ہیں وہ لوگ جو گھر میں بیٹھ کے نہ تو خود جان دے سکتے ہیں نہ خود مال دے سکتے ہیں، صرف مخالفت کرتے ہیں۔ ہم ان سے کہتے ہیں توبہ کرو بزدلو، اگر تم نہیں جا سکتے ہو کم از کم ان مجاہدوں کے لیے دعا تو کر دیا کرو، ہاتھ تو اٹھا لیا۔ تو سارے تیار ہیں انشاءاللہ، تو آج کے بعد کون جہاد کی مخالفت کرے گا؟ पक्की बात है, अखबारी खबरें पढ़ के भी नहीं करेंगे, जो लीडर रूस और इंडिया से पैसे लेके आएंगे उनकी बात सुन के भी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, पक्की बात है। और किसी एक मुजाहिद से नाराज हो गए तो सब मुजाहिदों की मुखालफत शुरू कर दी, ऐसा भी। हम जिहाद से मोहब्बत करते हैं, सारे कहो हम जिहाद से मोहब्बत करते हैं। जिहाद नमाज रोजे की तरह फर्ज है। क्यों? रोजा किसने फर्ज किया? कौन सी किताब में? तो जिहाद किसने फर्ज किया? कौन सी किताब में? नमाज किसने फर्ज की? जिहाद किसने फर्ज किया? नमाज भी कुरान में है तो जिहाद भी है कि नहीं? कुरान में नबी ने नमाज भी पढ़ के दिखाई तो जिहाद भी करके दिखाया कि नबी ने किसी और से कहा हो कि ये असली आलो तुम जाओ, मैं तो नहीं जाता, मैं बड़ा कीमती आदमी हूं। नबी ने कहा जो कीमती है वो सबसे पहले जाके खड़ा होगा। हजरत अली और मुर्तजा फरमाते हैं जब मैदान में लड़ाई गर्म हो जाती थी, हमने सबसे आगे जो शख्स दुश्मन से लड़ रहा होता था वो मोहम्मद रसूलुल्लाह होते थे। कितने बहादुर नबी हैं हमारे, सुभान अल्लाह, कितने प्यारे नबी हैं हमारे, कितने बहादुर नबी हैं हमारे। बात समझ आ रही है आप हजरात को? नहीं आ रही? तो जिहाद नमाज रोजे की तरह, यह मसला याद कर लो, 100 नफिल का अजर मिलेगा इंशाल्लाह। जिहाद किसकी तरह फर्ज है? नमाज रोजे की तरह। अब और एक तावील कर लेना ताकि जान छूट जाए, कहो ये जो हम अपने घर में बच्चों को पालते हैं ये भी तो जिहाद है। घर में जो हम अपने बच्चों को पालते हैं ये भी क्या है? तो अल्लाह के नबी और सहाबा के घर में बच्चे नहीं थे? फिर वो क्यों गए थे बदर के मैदान में, उहद के मैदान में? खुदा के लिए मुसलमानों, जिहाद का माना तब्दील ना किया। मदीना की गलियों में जब ऐलान होता था हैया अल जिहाद, लोगों जिहाद पर आओ, सारे मुसलमान मर्द औरतें बच्चे बूढ़े जवान एक माना समझते थे कि दुश्मनों से लड़ाई करने के लिए जाना है। कोई नहीं कहता था ये कलम से जिहाद है, ये कागज से जिहाद है, ये पेज से जिहाद है, ये फला से जिहाद है, एक माना लिया जाता था। आज मुहद्दिस किताब खोलता है बुखारी की किताब अल जिहाद, एक माना है किताब फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रस्ते में लड़ना, यही माना फर्ज के दर्जे में आता है। इसलिए खुदा के लिए जिहाद के माना तब्दील न किया करो वरना अल्लाह नाराज हो जाएगा। अगर घर बैठ के जिहाद हो सकता तो मदीना से अच्छा कोई घर था? बोलो ना यार, था। मस्जिद नबी से अच्छी कोई मस्जिद थी? वहां के दीनी माहौल से बेहतर कोई माहौल था? आका ने क्यों छोड़ा ये सब कुछ? सहाबा ने क्यों छोड़ा? इसलिए कि अल्लाह ने कहा था फकातिल फी सबीलिल्लाह, फकातिल फी सबीलिल्लाह। अल्लाह कह रहा है कि मेरे नबी आप खुद किताल के लिए निकले, लड़ने के लिए निकले। ला तुकल्लफु इल्ला नफ्सका, आप पर सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है, अगर कोई और नहीं जाता मेरे नबी आप अकेले निकल जाइए। वहर्रिज़िल मोमिनीन, और इन ईमान वालों को भी समझाइए कि जिहाद में जिंदगी है, जिहाद जरूरी है। बात समझ आ रही? नहीं आ रही? तो जिहाद नमाज रोजे की तरह फर्ज है। जिहाद किसकी तरह फर्ज है? यह मसला शक तो नहीं है किसी को? आप में से किसी को शक हो तो मैं 10 घंटे दलाइल दूंगा इंशाल्लाह। बड़े बड़े उलमाए किराम की खिदमत में हमने ये मसला पेश किया, वो कहते हैं यही मसला किताबों में लिखा हुआ, कुरान की तफसीरों में, हदीसों में, सब जगह। मिर्जा कादियानी ने आके इस मसले को पीछे किया ताकि मुसलमानों को याद ना रहे और वो काफिर होकर मरे जिहाद का इनकार करके। तो सबको याद रहेगा मसला इंशाल्लाह। जिहाद सुन्नत है, मुस्तहब है, फर्ज है। किसकी तरह फर्ज है? नमाज रोजे की तरह फर्ज है। इसे किसने फर्ज किया है? इस जिहाद के माना क्या है? जिताल, लड़ना। इसके माना क्या है? अल्लाह के रस्ते में जाके लड़ना। हम गैरतमंद उम्मत है, गैरतमंद नबी के उम्मती हैं। तो इस जिहाद की मुखालफत आप नहीं करेंगे इंशाल्लाह। और आप में से कौन आदमी ऐसा है जो आगे 5 आदमियों को दावत देगा कि जिहाद फर्ज है, कुरान का हुक्म है, हम इसकी मुखालफत नहीं करेंगे? माशाल्लाह, 5-5 आदमियों को तैयार करेंगे ना, फिर इस जिहाद पे कौन पाबंदी लगाएगा? लगा सकता है कोई? पाबंदी लगती इस वजह से कि अपने मुसलमान बेचारे जरा जिहाद के साथ नाराज बैठ जाते और अपने उल्टे कामों को जिहाद कहते हैं। कहते हैं ये जो आज मैंने अपने बच्चे को आइसक्रीम खिलाई है ना, ये भी तो जिहाद है बाबा। सुभान अल्लाह, नबी का खून गिर गया, तेरा बच्चा आइसक्रीम खाए तो जिहाद हो गया। اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، ہدایت عطا فرمائے۔ تو آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں توبہ کی توفیق دی ہے گناہ سے، وہ گناہ ہے جہاد کی مخالفت۔ آپ سارے حضرات اس کے لیے تیاری کریں انشاءاللہ۔ اب یہ بتائیں کہ مخالفت تو سارے نہیں کریں گے، لیکن کتنے آدمی خود نکلیں گے جہاد میں انشاءاللہ؟ سب نکلیں گے پکی بات ہے انشاءاللہ، بغیر ٹریننگ کے یا ٹریننگ کر کے؟ تو پھر ٹریننگ کے لیے تیاری کریں سارے۔ یہ ہمارے یہاں کے منتظم صاحب کون ہیں؟ کہاں ہیں؟ سامنے آ جائیں۔ مولانا مسکین صاحب ہیں، تو آپ ویسے مسکینوں کی مدد کرنا ثواب ہوتا ہے، تو آپ ان کے ساتھ مل کے جہاد میں جائیں گے انشاءاللہ۔ پہچان لی آپ لوگوں نے ان کو؟ آپ کو بھیجیں گے تربیت پہ انشاءاللہ، پھر آپ تربیت کر کے آئیں گے۔ اور یہ جو میرے نوجوان بیٹھے ہیں جن کے چہروں پہ داڑیاں نہیں ہیں، ان کو نبی کی شکل اچھی لگنی چاہیے۔ لگتی اچھی نبی کی شکل؟ تو آج کے بعد سے ویسی شکل بنائیں گے انشاءاللہ۔ اور جن کے گھروں میں ٹی وی ہے، ٹی وی کا مرض، اپنی بیوی بچوں کے سامنے غیر مردوں کو دیکھتے ہیں، انڈیا اور ہندوستان کے گندے کھلاڑیوں کو، ڈانسروں کو دیکھتے ہیں، وہ آج اپنے گھروں سے ٹی وی کو اٹھا کے باہر پھینکیں اور کہیں کہ اللہ آج کے بعد میں کافر، منافق، فاسق نہیں ہوں، میں تیرا مومن پیارا بندہ ہوں، اب تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔